Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest czwartek, 26 dzień kwietnia. Minęła 17, czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Ponad 1000 zł od września rząd podwyższył rentę socjalną. Nowoczesna proponuje świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych. Odblaskowe naklejki na przejazdach kolejowo-drogowych. Czemu mają służyć? Wyjaśnimy w tym serwisie Trójki. To była największa katastrofa w historii energetyki jądrowej. Jej skutków nie oszacowano do dziś. Mijają 32 lata od wybuchu w Czarnobylu. Rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej. Teraz ma ona wynieść 1029,80 zł. Było 865,03 zł. Pieniądze mają być wypłacane od września, ale z wyrównaniem od czerwca. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska liczy na to, że po decyzji rządu niepełnosprawni i ich rodzice opuszczą gmach Sejmu. Ten weekend dzieci i rodzice mogli wrócić do domu. Renta wzrosła o 39%. Została zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co było postulatem też wielu środowisk. Protest w Sejmie trwa od 9 dni. Jego uczestnicy domagają się zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do wysokości 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Rząd odpowiada, że na realizację tego postulatu nie ma pieniędzy. Sejmowa podkomisja do spraw niepełnosprawnych dziś zajmowała się projektem Nowoczesnej, zakładającym, że wszystkim opiekunom przysługiwać będzie świadczenie pielęgnacyjne. Posłanka Kornelia Wróblewska tłumaczyła, że to jest wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że nie można różnicować osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ze względu na moment powstania niepełnosprawności. Dodała, że zapisy spełniają dwa postulaty protestujących w Sejmie. Czyli kwestia zasiłku pielęgnacyjnego, który od 12 lat jest niewaloryzowany i wynosi 153 zł oraz dodatek rehabilitacyjny. My wnieśliśmy oczywiście tę ustawę, która w 2016 roku była złożona, poprawki. Przede wszystkim uwzględniają zmiany, które zostały naniesione w międzyczasie do prawodawstwa i do tej ustawy przez Prawo i Sprawiedliwość, jak również uwzględniają podwyższenie kwot. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk ocenia, że przygotowany przez Nowoczesną projekt ustawy jest obarczony wieloma wadami. Mówił też o kosztach. My wyliczyliśmy te koszty na przeszło 18 miliardów złotych. Także to jest kwota w okolicach 1% PKB. Obrady komisji przerwano do połowy maja. Wcześniej premier ma przedstawić propozycje dla osób niepełnosprawnych. Mateusz Morawiecki mówił m.in. o specjalnym funduszu wsparcia, na który składaliby się najlepiej zarabiający. 14 tysięcy żółtych, odblaskowych naklejek pojawi się na skrzyżowaniach kolei z drogami i na przejazdach kolejowo-drogowych. Cel to zwiększenie bezpieczeństwa kierowców oraz pasażerów pociągów, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś. Dzięki temu kierowcy, którzy będą uczestniczyli w zdarzeniu, czy w wypadku, czy w kolizji na przejeździe kolejowym, bądź w jego obrębie, w jego okolicy, będą wiedzieli, jak sprecyzować swoje położenie, gdy będą dzwonili na odpowiednie służby. Na żółtej nalepce znajdzie się 9-cyfrowy indywidualny numer przejazdu kolejowego, dodaje Iwona Skwierzyńska z MSWiA. Te 9 cyfr spowoduje, że operator w Centrum Powiadamiania Ratunkowego będzie wiedział dokładnie, gdzie jest miejsce zdarzenia. Żółte naklejki bezpieczeństwa pojawią się na każdym przejeździe kolejowo-drogowym do końca maja. 32 lata temu doszło do katastrofy w Czarnobylu. W elektrowni jądrowej w obwodzie kijowskim awarii uległ reaktor. Skażona została część Ukrainy, Białorusi i Rosji, a radioaktywna chmura rozprzestrzeniła się niemal nad całą Europą. Katastrofę dobrze pamiętają mieszkańcy Lublina. Ja pamiętam, oczywiście, że pamiętam. Z początku nie było to mówione. Nie zdawaliśmy sobie naprawdę sprawy z tego, jakie to jest poważne. Pamiętam, moje dzieci chodziły do szkoły, nie wiedzieliśmy w ogóle, co się dzieje. Dopiero po paru dniach dotarło do nas, no, że to jest zagrożenie. Dzieci to zaprowadziłem do przychodni, tamśmy ten jod pili. Myśleliśmy, że to jakoś nas uchroni. Po jakimś czasie się okazało, że tam ktoś choruje, że każdy zaczął podejrzewać, że to może być związane z tym właśnie. Ludzie chorowali, cierpieli. Teraz też to wychodzi niestety. Bezpośrednio w wypadku i wskutek napromieniowania zginęło kilkadziesiąt osób. Bliżej nieznana jest liczba osób zmarłych z powodu choroby popromiennej. Po największej w historii energetyki jądrowej katastrofie z okolic Czarnobyla ewakuowano ponad 350 tysięcy osób. Mimo skażenia miejsce to jest jedną z największych atrakcji turystycznych Ukrainy. Do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataku szaleńca w Münster w zachodnich Niemczech. W szpitalu zmarł jeden z rannych. 7 kwietnia 48-letni mężczyzna wjechał furgonetką w tłum ludzi na miejskiej starówce. Zmarły to 74-letni mężczyzna, który odniósł w czasie ataku ciężkie obrażenia. Spośród ponad 20 osób, które zostały wówczas ranne, 6 nadal przebywa w szpitalach. Ich życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Sprawcą zamachu był Jens R., uzależniony od narkotyków i alkoholu, cierpiący na manię prześladowczą i inne problemy psychiczne. Policja nie podała motywów jego czynu. Sprawca ataku zastrzelił się krótko po tym, jak wjechał furgonetką w ludzi przed jedną z restauracji na Starym Mieście w Münster. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. I ta relacja kończy serwis Trójki 17.30. Wiadomości w skrócie. Czas na sport, Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry. Piłka na początek i ciąg dalszy emocji pucharowych. Po Lidze Mistrzów dziś gra Liga Europy. To też półfinały i zdecydowanie ciekawiej zapowiada się ten na Emirates. Arsenal spotka się w Londynie z Atletico Madryt. W Marsylii Olympic zagra z Salzburgiem. Nieprędko po kopie Jerome Boateng. Obrońca Bayernu nie dokończył wczorajszego meczu z Realem i okazuje się, że to nie była chłostka, tylko uraz uda, który może wykluczyć Dryblasa z Monachium nawet na 6 tygodni. I tu robi się nerwowo w Niemczech, bo nie wiadomo, co z udziałem Boatenga w Mistrzostwach Świata. Mundial z głowy ma Axel Oxlade-Chamberlain, pomocnik Liverpoolu i reprezentacji Anglii. Zerwa we wtorkowym meczu przeciwko Romie w więzadłach krzyżowej. Pewnie na boisku zobaczymy go za jakieś pół roku. Nie ma nawału chętnych do organizacji Mistrzostw Europy w roku 2024. Niedawno swoją kandydaturę zgłosiły Niemcy, teraz dołączyła do nich Turcja. Innych zainteresowanych nie ma na widnokręgu. Skoków narciarskich też nie, choć aż są tacy, którzy będą z wypiekami na twarzy śledzić loty w upale na Igielicie. Letnie Grand Prix w wakacje, zimą znów emocje w telewizji polskiej i tak ma być przez co najmniej najbliższe 3 lata właśnie parafowaną umowę w tej sprawie. Kończymy tenisem i krótką przygodą Łukasza Kubota i Marcelo Mela w deblowym turnieju w Barcelonie. Rozstawienie z jedynką Polak i Brazylijczyk przegrali w 3 setach już w ćwierćfinale z Pakistańczykiem Quareshim i Holendrem Royerem. Kolejny serwis sportowy po 19. Ale w telewizji polskiej będzie więcej emocji. Właśnie pytałem cię na korytarzu i nie wiedziałeś. Naprawdę nie znasz Tsubasy? Znam, nie. A brat Kojiro? Znam ze słyszenia, natomiast nie byłem fanem tego serialu, ale tak, wiem o kim mowa. No to posłuchajmy, przypomnijmy. Ja jak oglądałem, to chciałem być piłkarzem. Zawsze jak wychodziliśmy grać z kolegami na boisko, jeden był Tsubasa, jeden był Misaki, był Kojiro, no i my oczywiście z bratem, jako bracia Tashibana. To serial taki, które osoby w naszym wieku na pewno trzymają w pamięci. Jak można nie być fanem Tsubasy? Ty byłeś Tsubasą? To oczywiście, że tak. Messi był Tsubasą. Del Piero w jednym z wywiadów wyznał, że był Tsubasą i to go zainspirowałoby grać w piłkę nożną. Wrócimy. Słabo ze mną. No wiem, ty to lepiej na bieżni. Wrócimy do biegania już za kilka lat. Tak, za kwadrans. Ale wcześniej będzie o Tsubasie. Dobra, skończmy już z tym Japończykiem. Rozgadaliśmy się, to teraz jeszcze słowo o pogodzie. Ostatnie dni upłynęły pod znakiem lekkiego ochłodzenia, ale już następne zdominują wysokie temperatury, a to za sprawą niżu nad Europą Zachodnią i wyżu, który usadowił się za naszą wschodnią granicą, tworząc, jak mówią synoptycy, ścieżkę dla ciepłego powietrza. Jutro na termometrach od 12 do 19 stopni, w sobotę od 15 do 26, w niedzielę na południu kraju nawet do 28 stopni. A najbliższa noc deszczowa i chłodna, chociaż w Warszawie już zaczęło padać, na termometrach od 3 do 6 stopni, na terenach podgórskich od 1 do 3 stopni lokalnie na Pomorzu i Kujawach, przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7, grafiką 4 GB i dyskiem 1 TB taniej o 419 zł. Saturn. Technologia tak ma. Spojrzał czule na swoją maszynę i zdjął pistolet z dystrybutora. Nowe paliwo Efekta? Rozpoczął tankowanie. Czyszcząc silnik dba o jego żywotność i wydajność. Przeczytał z ulotki. Oczyszcza układ wtryskowy, przywracając do 98% pierwotnej efektywności. Ucieszył się. I usuwa co najmniej 50% osadów po pierwszym tankowaniu pełnego baku. Zawołał podekscytowany. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. Szczerze? Ja stąd nic nie widzę. Teraz każdy może dobrze widzieć. Mistrzowska promocja w salonach Vision Express. Do 300 zł zniżki na okulary korekcyjne, a do tego profesjonalne badanie wzroku. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy.

Leski, skąd ten wir, to nasza piosenka dnia. 15 minut po godzinie 17, a teraz o najsłynniejszym japońskim piłkarzu, który wraca do gry. Zapraszamy do Trójki. Tak, tak, wszystko się zgadza. Tsubasa Ozora znowu pojawi się na ekranach telewizorów. Serial animowany o losach młodego japońskiego futbolisty jest znany na całym świecie, a na przygodach Tsubasy wychowali się nawet najlepsi zawodowi piłkarze. A teraz znów Tsubasa będzie miał szansę wychować kolejne pokolenie, także młodych polskich piłkarzy. Od 1 maja serial pokaże TVP Sport, a dowodem na to, jak bardzo poważnie polska telewizja podchodzi do przygód Tsubasy, jest to, że w spocie reklamującym serial pojawił się sam Dariusz Pakowski. Rozpoczynamy końcowe odliczanie. Dobre przejście i włączenie się kapitana. Już wysokość pola karnego. Szuka miejsca do oddania strzału, odegrał. Zagranie w pole karnym, wysoko w górę. Aj, proszę, z dużym trudem. Ależ byłaby to piękna bramka. Kolejny brzydki faul. Okazja i znowu poprzeczka. Jeszcze strzał i mamy bramkę. Ostry kąt. Ej, będzie bramka. Aj, w ostatniej chwili. Dogranie i mamy 2-0. Była to najlepsza okazja. Aj, broni kapitalnie. Oni pokazali, że można. Kapitan Tsubasa. Pamiętam zawsze, jak wychodziliśmy grać z kolegami na boisko. Jeden był Tsubasa, jeden był Misaki, był Kojiro. No i my oczywiście z bratem jako bracia Tashibana. Jak oglądałem, to chciałem być piłkarzem. Ja pamiętam, 2 odcinki leciało nawet chyba piłka, żeśmy oglądali, siedzieli w patrzeniu w telewizor i tak, co się wydarzy. Ory do karada! Ike! Kiedy byłem w podstawówce, to oczywiście wszyscy oglądali anime Tsubasa. Ja teraz mieszkam w Polsce i często słyszę, że zagranica też jest popularny. W Japonii, ja mogę powiedzieć, to jest tak popularny, że ja też kiedy byłem w podstawówce, to ja codziennie grałem piłkę nożną. Oraz ja mam kolegę, który ma na imię Tsubasa. Jest Japończyk i on jest profesjonalny piłkarz. Teraz chyba gra w Słowenii chyba, nie? I on też gra w Polsce i wszyscy, no oczywiście nazywali Tsubasa i bardzo łatwo zapamiętać jego imię. A ma pan swoją ulubioną postać, jakiegoś piłkarza z tego serialu? No, oczywiście Tsubasa tylko. Wtedy chyba dobra postać to oczywiście Tsubasa i Misaki, ale tak z czasem Kojiro, ten taki niby zły charakter, wydawał się jednak najlepszy. Tsubasa! Tsubasa! Tłuszczy! Ci piłkarze mieli właśnie niezwykłe umiejętności, na przykład bramkarz Wakashimazu, który był też karateką. Ale też trzeba przyznać, że jedną z lepszych umiejętności było, że przez cały odcinek biegli pod górkę i się nie męczyli. Właśnie w tym serialu było nietypowe to, że tam były super strzały, piłka zaczynała się palić, to jest taka specyfika japońskiej anime? Tak, tak, bo ja też oglądałem inni na przykład manga albo anime sportowe, to zawsze oni mają takie specjalne techniki, na przykład piłka ucieka albo znowu pojawi coś takiego. Ja też słyszałem, że kiedy japońska armia wysłano do Afganistanu, to oni malowali na, jak to nazywało, taki tank, czyli... Na czołgu. Tak, tak, na czołgu, tam malowali Tsubasa. I wszyscy wiedzieli, o, to jest japoński i po prostu przyjaźnili. To serial taki, które osoby w naszym wieku na pewno trzymają w pamięci. Japończycy z okazji zbliżającego się mundialu w Rosji przygotowali nową wersję przygód Tsubasy. Przypomnijmy też, że Japonia będzie rywalem Polaków w grupie H na Mistrzostwach Świata w Rosji. Na szczęście w drużynie naszych rywali zabraknie bohaterów serialu Kapitan Tsubasa, chociaż nie wiadomo. A o serialu z jego fanami rozmawiał Mariusz Krzemiński, prywatnie wielki fan Tsubasy, chociaż odezwał się do nas także pan Szymon, który napisał: nie wspomnieliście o wspaniałym bramkarzu, który zwykle chodził w czapeczce z daszkiem, Wakabayashi. Także napisał do nas pan Paweł: mam 3-letniego syna, jest żywo zainteresowany piłką nożną. Jego pokolenie to Supa Strikes. Panie Pawle, nie wiem, o czym pan mówi, a konkretnie pisze. No dobrze, za chwil kilka. Biegowa lista przebojów już teraz. Biegam, bo lubię. O! Otworzyła się klapka, wiem, o co chodzi. Biegam, bo lubię. A już teraz nasza piosenka biegowa, nosowska, ja pas. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów, stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej. Ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, pasja, pasja, pasja. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ciartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Piosenka z biegowej listy. Przebojów. Dokładnie, Nosowska, ja pas, bardzo dziękuję panowie. I właśnie, panowie w studiu, Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, witam serdecznie, biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie, o czym dziś będzie, bo nie o Tsubasie. O Tsubasie nie, chociaż Tsubasa to świetny biegacz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o biegu rzeźnika, z którym sympatyzujemy od wielu lat. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Z biegiem rzeźnika sympatyzujemy od lat, a w tym roku będzie nam jeszcze bardziej po drodze, bo jesteśmy po raz pierwszy patronem kultowej imprezy w Bieszczadach. Pryncypała całego zamieszania Mirka Bienieckiego poprosiłem, żeby przypomniał początki biegu. Wziął się dawno temu z tego, że kilku ludzi, którzy biegając zawodowo pojechali później w Bieszczady turystycznie, wymyślili, że trasę Czerwonego Szlaku Bieszczadzkiego da się zrobić w jeden dzień zamiast trzy dni z plecakiem. Słowo do słowa doszło do zakładu i z tego zakładu, z realizacji tego zakładu wyszedł bieg. I to już było 15 lat temu. I od tych 15 lat z 10-osobowej ekipy, która startowała wtedy, mamy 1500 osób na samym biegu rzeźnika i prawie 4000 na festiwalu biegu rzeźnika, który wyrósł wokół tego biegu. Dlaczego tak szybko rozchodzą się zapisy na bieg rzeźnika, który jest przecież morderczym biegiem, to jest prawie 80 km po górach? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że ten bieg stał się kultowy jako jeden z pierwszych biegów górskich w Polsce, takich biegów ultra, a do tego no, to jest bieg, który jest zrobiony w fantastycznych okolicznościach przyrody. Przepiękne Bieszczady, przepiękna trasa przez fantastyczne góry, świetni ludzie organizujący to cała ta moja ekipa organizacyjna, to w dużej mierze to są biegacze, którzy robią to pod siebie, tak jakby sami chcieli ten bieg mieć pod siebie zorganizowany, więc też się przy tym dobrze bawią i robią to dla wszystkich biegaczy, a do tego nie wiem, po prostu może jest fajny bieg. I ten bieg obfituje w niesamowite historie, takie życiowe, prawda? No tych historii, w które obfituje, rzeczywiście sporo. Tak, no mnóstwo rzeczy fajnych się dzieje na tym biegu. No jak się zbierze 4000 fajnych ludzi, a na samym biegu rzeźnika te 1500 naprawdę fajnych ludzi, bo biegacze ultra są fajni, to no, zawsze zdarzają się fajne historie. Jeżeli chodzi o maratony po ulicach, frekwencja im spada. Tobie, wam nie, bo... Nie wiem, czy maratonu aż tak bardzo spada, bo może dlatego jest coraz więcej biegów i ona się rozprasza bardziej niż spada, bo biega chyba coraz więcej ludzi. W ogóle w górach jest przyrost. Akurat jeżeli popatrzymy na ten segment biegów, to mamy około 50% przyrost z roku na rok. Pewnie się to bierze stąd, że są po prostu bieganie po górach jest fajniejsze niż bieganie po asfalcie. No. Nie ma takiej napinki. Jednak na ulicy człowiek zawsze się chce gdzieś tam ścigać, porównywać z czasem. W górach spora część tych ludzi to są, my to nazywamy turyści biegacze. To są ludzie, którzy nie biegną na złamanie czasu, biegną w limicie, tak żeby się zmieścić w czasie biegu i po prostu bawią się, cieszą się widokami gór. Byliśmy, Paweł, kilka lat temu na biegu rzeźnika. Zrozumiałeś wtedy, skąd ten szał na uganianie się po górach przez prawie 80 km? No nie tylko wtedy zrozumiałem. Ja byłem kiedyś zawodnikiem, biegałem po tych górach. Ale 80 nie biegałeś. Nie, 80 na pewno nie, ale bez wątpienia w górach te odległości są, inaczej się je przeżywa. Są podbiegi, zbiegi, także to nie jest tak monotonnie, oczywiście jak na biegach na asfalcie. I chyba przez widoki, które są wkoło, jakoś nie do końca pamięta się o tym zmęczeniu, takiej narastającym zmęczeniu, które jest w czasie biegów maratońskich. I stąd rosnąca popularność biegów górskich, bo lawinowo. Tak, lawinowo rośnie, jakby ludzie zaczynają szukać imprez właśnie poza dużymi miastami, poza asfaltem. Cała Polska biega wszędzie, nad morze, w górach i bardzo dobrze. I kibicujemy oczywiście biegowi Rzeźnika, to świetna impreza. I mamy niespodziankę. Pierwszy chętny otrzymał od nas bezpłatny pakiet na bieg na Rzeźniczka, czyli młodszego brata biegu Rzeźnika. To już nie 80, a 30 kilometrów do pokonania. Proszę to dzwonić. Tak na początek. 20-27 trójek, tak. Taka rozgrzewka przed biegiem. Początek Rzeźnika. Nie był końcem. A teraz już czas na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy Garmin oraz zestaw wyrobów medycznych IDE Farm. Wartość zestawu to aż 955 zł. Dołączamy do tego zestawu książkę biegową, oczywiście interesującą. To pozycja pod tytułem Osobisty dziennik biegacza, dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i Bieszczady i wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt to SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17:30. Paweł, zapraszamy gdzieś poza biegiem Rzeźnika? Tak, oczywiście. Zapraszamy na naszą akcję Biegam, bo lubię. 100 lokalizacji. Powtarzam to jak mantrę i z dumą. W 100 lokalizacjach można się spotkać z trenerami akcji Biegam, bo lubię. Czyli bezpłatne treningi na stadionach lekkoatletycznych w całej Polsce się odbywają przez cały tydzień. To po pierwsze. Druga impreza to tutaj w Warszawie, niedaleko nas, 3 maja bieg Konstytucji. Zostały ostatnie wolne miejsca, z tego co wiem. Tak, także jest szansa przyjechać do Warszawy. To dla tych, którzy są spoza Warszawy, a dla warszawiaków po prostu przyjść i wystartować w tym biegu. Piąteczka do pokonania tylko. Tak, i jak mówimy o im... Proszę nie chrapać. 5 kilometrów, jak mówiliśmy o Rzeźniku, a tam jest 70-80. Burzy na to proszę nie robić, weterzy. Zapraszamy w imieniu TKKF Przełaj w Chociwlu i Pawła Czapieskiego, naszego 800-metrowca, naszego mistrza biegu na 800 metrów, do Chociwla 26 maja. Zapisy na Sport Time. Fajna impreza, bieg wokół jeziora. I zapraszamy w imieniu naszej mistrzyni Joanny Jóźwik na bieg na jedną milę na stadionie AWF-u w Warszawie. Mistrzostwa Polski w biegu na jedną milę. Można wystartować także i poczuć się w towarzystwie naszych mistrzów jak mistrz biegania. Asia Jóźwik będzie można też spotkać oczywiście w Poznaniu podczas Wings for Life. To już 6 maja. Czy są jeszcze wolne miejsca na ten bieg? No właśnie, fenomen tego biegu polega na tym, że już ich nie ma. Tak, limit, który został zwiększony w tym roku. Do 8000. Już został ten bieg, wyczerpany. Tak, już ten limit się skończył. Także. Jakaś lista rezerwowych? Oj, nawet nie wiem, do kogo dzwonić w tej sprawie. Można się zapisać na listę rezerwową. Tak, na przyszły rok. Ale jest aplikacja. Jeżeli ktoś ma ochotę pobiec z aplikacją i poczuć, jak Adam Małysz nas dogania po tam, nie wiem, 20, 30, 40 kilometrze, to zapraszam. Aczkolwiek chyba w League Wings for Life najwięcej ludzi kończy na 15 kilometrze. Zapraszamy do Poznania i do słuchania nas za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Minęła już 17.30. Czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że wystąpi do Senatu z wnioskiem o rozpisanie referendum konsultacyjnego w sprawie możliwych zmian w Konstytucji. W ten sposób przecinam medialne spekulacje, powiedział prezydent na zakończenie kongresu wspólnie o Konstytucji na Stadionie Narodowym. To od decyzji Senatu będzie zależało, czy plebiscyt w ogóle się odbędzie. Zapowiadany przez dwa związki zawodowe na wtorek strajk w LOT będzie nielegalny, oświadczył dziś prezes LOT Rafał Milczarski. Władze spółki wskazują, że na 6 związków zawodowych będących w sporze zbiorowym z firmą decyzję o proteście podjęły tylko 2. Spółka powołała sztab kryzysowy, którego zadaniem będzie zaplanowanie obsady lotów 1 maja. Na razie nie wiadomo, ile połączeń może być zagrożonych. Związkowcy tłumaczą, że protest to wynik ponad 3-letnich nieskutecznych negocjacji. Chodzi o zasady wynagradzania m.in. personelu latającego. Ponad 240 miejsc dołączyło do tegorocznej edycji Nocy Muzeów w Warszawie, podały dziś władze miasta. Oprócz muzeów będzie można zwiedzać m.in. fabrykę czekolady Wedel, Komendę Główną Policji oraz Ministerstwa Teatry czy Gabinet Prezydent Warszawy. Utworzona zostanie również kapsuła czasu, specjalna księga, w której będzie można wpisywać przesłanie dla ludzi, którzy będą żyli za 100 lat. Noc Muzeów 19 maja. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Rząd przyjął projekt specustawy o centralnym porcie komunikacyjnym, który ma być hubem lotniczym dla całej Europy Centralnej i skupić transport kolejowy kraju. Przewiduje powołanie specjalnej spółki celowej, która ma koordynować projekt. W maju mają być znane potencjalne lokalizacje portu, mówi Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Na dziś nie chciałbym uprzedzać oczywiście wyników analiz, natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że rzeczywiście gmina Baranów, gmina Wiskitki, tereny położone na terenie tych gmin są brane pod uwagę w analizach. Cała inwestycja ma kosztować nawet 35 miliardów złotych. Ma być oddana pod koniec 2027 roku i docelowo obsługiwać nawet 100 milionów pasażerów rocznie. Rząd zapowiada, że z portu do każdego większego miasta będzie można dojechać w maksymalnie 2 godziny. Będzie wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie połączenia Orlenu z Lotosem. Ma być złożony na przełomie 2018 i 2019 roku, mówi wiceprezes PKN Orlen Wiesław Protasewicz. Zgoda na kontraktację Komisji Europejskiej jest jednym z elementów całego tego procesu, nazwijmy to, przejęcia Lotosu. Ten proces prenotyfikacji, to jest takich konsultacji z Komisją Europejską, jest jednym z bardziej pracochłonnych procesów i planowania tej transakcji. Pod koniec lutego Orlen i Ministerstwo Energii podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia ponad połowy akcji grupy Lotos. Warszawska giełda zakończyła sesję na plusie. Indeks WIG 20 1,16% na plusie. Indeks WIG 0,58% nad kreską. Euro kosztuje dziś 4,24, dolar 3,50, brytyjski funt 4,88 i frank szwajcarski 3,54. To była Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. A Ekonomia w Trójce powróci także po 18.30. Zapraszam już teraz w imieniu Wiktora Legowicza. Przed nami deszczowa i chłodna noc. Na północy i wschodzie stopniowo zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni na terenach podgórskich, od 1 do 3 stopni. Lokalnie na Pomorzu i Kujawach przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro raz chwilę ze słońcem, raz chmury i deszcz. Będzie cieplej niż dziś, od 12 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą w sklepach i na saturn.pl. Na przykład dwumetrowa lodówka Nonfrost LG z wyświetlaczem klasa A++, taniej o 400 zł. Innowacyjna lokówka Philips z automatycznym systemem układania loków za 521 zł. Saturn. Technologia tak ma. Strona mojej firmy. Ostatnio, jak sprawdzałem, była bardzo dobra, tak, z 10 lat temu. Super jest. Syn mi zaprojektował. Bardzo zdolny chłopak. Żona mówi, że jej się podoba, a ona ma zawsze rację. A jak się ma strona internetowa twojej firmy? Według badań aż 65% stron firmowych w Polsce jest dobani. Ale twoja nie musi być. Wymarzona strona w Raiffeisen Polbank to profesjonalna strona dla małej firmy plus opracowana przez ekspertów kampania reklamowa w necie już od 97 zł miesięcznie. Tak to działa. Szczegóły na Raiffeisen Polbank. Tak brzmią paliwa BP, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych pirani. Dzięki technologii Active szybko i łatwo usuwają brud zostawiony w silniku przez zwykłe paliwa, a czysty silnik może pracować efektywniej. Czyściutko! A z paliwami BP Ultimate możesz przejechać nawet do 56 km więcej na jednym baku. BP. Kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No? A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000! Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałem do panów redaktorów taką uwagę drobną, że nie wiedzieć, kim są Supa Striker, no to niestety wstyd w tym momencie. Ja mam sam dwie córki, a wiem, kim są Wielki Boss, Krętny Tygrys i Ściana. A jak gdybyśmy mieli Wielkiego Boss, Krętnego Tygrysa i Ścianę na Mistrzostwach Świata, to medal mamy pewny. Supa Striker. Dokładnie zanotowałem. No sprawdzę, co to jest, ale wiem. Wstyd, wstyd, wstyd. Dwie dwójki, siedem trójek, także ZD3, małpa.polskieradio.pl. 23 minuty pozostały do godziny 18. Zapraszamy do Trójki. 75 lat temu, w nocy z 26 na 27 dnia kwietnia 1943 roku z obozu Auschwitz uciekł rotmistrz Witold Pilecki. Wraz z nim wolność odzyskali dwaj inni więźniowie. Rotmistrz Pilecki trafił do obozu koncentracyjnego dobrowolnie, by dowiedzieć się jak najwięcej o niemieckich zbrodniach i zorganizować tam konspirację. Przygotowany przez niego raport jest wstrząsającym dowodem masowej zagłady Polaków, Żydów i innych narodowości. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, stąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Najbardziej znany ze swojego czynu pójście na ochotnika do Auschwitz. Jacek Pawłowicz, Instytut Pamięci Narodowej. Niemieckiego obozu koncentracyjnego, gdzie organizował działalność wywiadowczą, a potem konspirację. Pana pradziadek sam dobrowolnie zgłosił się do Auschwitz, żeby zbierać materiały o Holokauście. Tak, to znaczy no Witold właściwie poszedł tam po to, żeby dowiedzieć się, co się dzieje ze współpracownikami z Polskiego Ruchu Oporu. Krzysztof Kosior, prawnuk rotmistrza Witolda Pileckiego. I no przy okazji jakby to, co się działo w obozie, że oprócz polskich więźniów pojawili się więźniowie żydowscy, którzy byli przeznaczeni od razu do likwidacji, no to jakby to też zanotował i raport na ten temat wysłał. Przy okazji to jeden z pierwszych raportów dotyczących Holokaustu. Ucieczka była dosyć skrupulatnie przygotowana przez Witolda Pileckiego. Jarosław Wróblewski, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u. Trzeba było mieć cywilne ubrania, trzeba było mieć dokumenty. Było dwóch takich jego kolegów, Jan Redzej i Edward Ciesielski. I właśnie w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku, tak między drugą a trzecią w nocy, udało im się uciec. Biegli dalej, dobiegli do Wisły. Przez las trafili na plebanię w Alwerni. Tam pomógł im ksiądz, Tam dostali żywność. Otrzymali przewodnika, który poprowadził ich do granicy Rzeszy z generalnym gubernatorstwem. No im się udało, nie dali się złapać. Kiedy ucieka z Auschwitz, organizuje swój oddział w czasie Powstania Warszawskiego. Długo starano się zamazywać jego postać. Profesor Henryk Jan Wysocki, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego zasługi, jakie położył w KL Auschwitz, jakie po wojnie w walce z komunistami, jak też no, jego ostateczny los, gdy aresztowany w procesie typowo propagandowym został skazany niezgodnie nawet z ówczesną literą prawa komunistycznego i stracony. Była ta metoda, prawda, komunistów, zamordować, wyeliminować fizycznie. Tadeusz Płużański, autor książki Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy. Potem wykląć, czyli wyrzucić z naszej pamięci, świadomości, pokryć te doły śmierci grobami, bardzo często grobami oprawców. Skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrz Witold Pilecki został przez komunistów oskarżony o zdradę, skazany na śmierć i zamordowany w 1948 roku, a te relacje przygotował Tomasz Jeleński. Za 4 minuty Puls Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie prezydencki minister Krzysztof Łapiński. Złamane zęby bram sypleniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast, stuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co zadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary w oczach. Niknie ten świat. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu minister Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości wybrał i ogłosił dziś kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich i, jak to określił Jarosław Kaczyński, współwojewódzkich. Zwolennicy teorii spiskowych powiedzieliby dlatego dziś, żeby przykryć kongres konstytucyjny prezydenta. Ja w zasadzie nawet dokładnie nie wiem, jacy są kandydaci na poszczególne miasta. Ja panu chętnie dlatego, właśnie, że byłem z panem prezydentem na tym kongresie konstytucyjnym i od rana pan towarzyszę panu prezydentowi. Najpierw był pan prezydent otwierał polsko-amerykański kongres gospodarczy, czy szczyt gospodarczy. Też bardzo duże wydarzenie z przedstawicielami wielu firm polskich, zaraz amerykańskich. Zaraz o tym porozmawiamy, ale... I później otwierał właśnie kongres konstytucyjny, wspólnie o konstytucji, więc de facto to się skończyło jakiś czas temu i nie miałem nawet czasu zerknąć, jakie są tam decyzje, kto je... Panu prezydentowi ani panu są niestraszne, nie przykrywają. No nie, bo widziałem, było na tych debatach, które prezydent zorganizował, na tym kongresie było i mnóstwo dziennikarzy, i mnóstwo uczestników, bardzo dobre dyskusje, bardzo dobre debaty. No, każda partia może realizować swój kalendarz i taki ma, a pan prezydent realizuje swój kalendarz i dzisiaj już dawno była zapowiedziana konwencja konstytucyjna i dzisiaj ona się odbyła. Ja panu chętnie powiem z grubsza, kogo tam wybrano w Warszawie z Rafałem Trzaskowskim. To na pewno pan wie, zmierzy się wiceminister Patryk Jaki. Nie zaskakuje mnie to. No właśnie. Kandydaci w innych miastach to m.in. Małgorzata Wasserman w Krakowie, Tomasz Latos w Bydgoszczy, Jacek Żalek w Białymstoku, tak? W Białymstoku, no wszystko pan wie. Nie, no Jacek Żalek, Białymstokiem jest skojarzony. Więc... Mirosława Stachowiak-Różecka we Wrocławiu, Waldemar Buda w Łodzi, to już więcej nie będę wymieniać. Jest moc, panie ministrze? Bo pan ciągle chyba jeszcze jest jedną nogą, albo nawet dwiema w Prawie i Sprawiedliwości. Dwiema, natomiast przede wszystkim dwiema nogami jestem w kancelarii pana prezydenta i wiem, że jest moc, jeśli chodzi o debatę konstytucyjną, jeśli chodzi o projekt prezydenta. Dobrze, zaraz porozmawiamy. Natomiast oczywiście zostali przedstawieni, tak zdaje się, klucz jest Niemczech, chyba miasta wojewódzkie, tak? Czy mówiłam, że wojewódzkie i współwojewódzkie. Współwojewódzkie, czyli jeszcze tak. Toruń z Bydgoszczą, tak. Zielona Góra z Gorzowem Wielkopolskim. To się okaże w dniu wyborów. Widać, że to są nazwiska w wielu wypadkach znanych osób, parlamentarzystów czy polityków z długoletnim doświadczeniem, często także rozpoznawalnych, popularnych. Na przykład tutaj wspomniana pani Małgorzata Wasserman, to jest posłanka z Krakowa, znana osoba, którą też bardzo lubię i szanuję, która miała świetny wynik w wyborach do Sejmu. Ona chyba tam wszystkich pobiła, jeśli chodzi o wyborach sejmowych. Nie wiem, czy miała 80 czy 80 parę tysięcy głosów. Także no i nawet widać, opozycja mówi, że to poważna przeciwniczka. To widać, że tak, że Małgosia Wasserman to jest osoba, która potrafi ciężko pracować i myślę, dać siebie wszystko, żeby wygrać te wybory. I to jest bardzo mocny kandydat. A jak pan na relację z Patrykiem Jakim? Ma pan w zanadrzu jakieś złośliwości? Nie. To nie jest tak, że mamy jakąś, jak mówiąc kolokwialnie, kosę. Często ostatnio przed programem się widywaliśmy i normalnie rozmawialiśmy. Ja mu wręcz kibicuję. Małą kosę. Ja mu wręcz kibicuję i ja pytany o to o jego kandydaturę wielokrotnie mówiłem, że to jest osoba, która podejdzie do tej roli bardzo poważnie i widać, że on chce wygrać. A jeśli mówimy o takich wyborach, gdzie rozstrzygnięcie jest zero-jedynkowe, bo wygrywa jeden kandydat, to nie jest tak jak do Sejmu, że jest tam 10 kandydatów z tego okręgu i 10 może wejść, tylko tutaj jeden wygrywa, no to on jest osobą bardzo dynamiczną i taką, która wiadomo, że w tej kampanii będzie naprawdę robiła wszystko, mówiąc kolokwialnie, będzie gryzł trawę, żeby wygrać. Z jakim efektem zobaczymy, ale to widać, że tutaj te kandydatury są też tak po tych kilku nazwiskach, które pani przytoczyła, nazwijmy to skrojone, pod osoby, które są popularne, rozpoznawalne, mają jakieś doświadczenie i które będą walczyć, bo to też... Walczaki tak zwane. No, wola walki, wola zwycięstwa tworzy zwycięzców. To jest coś ważnego. Jeśli ktoś startowałby z przymusu, nie był przekonany sam w sobie, nie chciał tego, tylko był trochę przymuszany, namawiany, wręcz proszony. Ma pan kogoś na myśli? Nie, ja mówię generalnie o zasadach kampanii, że największe szanse mają ci, którzy chcą walczyć, którzy są przekonani, że mogą wygrać, którzy są przekonani co do tego, że warto walczyć, niż ci, którzy są tam gdzieś dopiero wyciągani, przymuszani, czy bardzo nakłaniani. A tutaj po tych kilku osobach widać, że to są mocne nazwiska. No dobrze, to zostawmy to, bo rozumiem, że prezydent w kampanii samorządowej będzie milczał jak grup, najwyżej namawiając do udziału w wyborach. Rola prezydenta jest taka, że żeby zachęcać do udziału w głosowaniu, natomiast bez wskazywania na tę czy inną partię, tę czy inną osobę. Przecież takie jest oczekiwanie społeczne i taki też jest model tej prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy. Czy jeśli chodzi o projekt referendum konsultacyjnego na temat konstytucji, to moc jest z prezydentem, czy nie ma tej mocy? No, jeśli pani już używamy tej ładnej poetyki, to jest i to widać, czy po dzisiejszej konwencji, czy po wcześniejszych debatach, że ludzie są tym tematem zainteresowani, interesują się. Nawet ci, którzy, nawet jak spotykamy słowa czy zdania krytyki, no to też oznaczają, że ktoś, kto krytykuje, to zna temat i się w niego angażuje. No, może krytycznie, ale to znaczy, że ten temat jest krytyką, w odbiorze powszechnym jest obecny. Ale ze strony Prawa i Sprawiedliwości, nie mówię, że wszystkich, ale jest dużo chłodu. Czy ten chłód nie zniechęca pana prezydenta? A z drugiej strony niedawno Prawo i Sprawiedliwość przedstawia dokument, taką ankietę konstytucyjną, w której jest ileś głosów profesorów, konstytucjonalistów, którzy wskazują na mankamenty tej konstytucji i na konieczność zmian w wielu aspektach. Czyli chłód jest udawany? I co więcej, Prawo i Sprawiedliwość jest tą formacją, która od wielu lat, praktycznie od początku i wielokrotnie mówiła o konieczności zmiany tej konstytucji, przedstawiała różne projekty, więc na takim poziomie jest pewna zgoda co do tego, że warto rozmawiać, warto dyskutować nad zmianą konstytucji, nawet nad projektem nowej. Nie jest niczym tajemniczym, czy nie jest tajemnicą, że są jednak pewne w tej chwili różnice zdań dotyczące terminu referendum, czy robić to referendum w tym roku, w jakim miesiącu, jakiego dnia. Ale tylko terminu, czy w ogóle są różnice zdań? Czy jest pewne, że jeśli zostanie złożony wniosek do Senatu, to Senat ten wniosek zaakceptuje i dojdzie do referendum? To w polityce nic nie jest pewnego. Jak ten wniosek się pojawi, to każdy z senatorów będzie podejmował decyzję i zobaczymy. No nie jest nic pewnego, ale to jest zbyt poważna sprawa. Jak w Senacie zagłosują senatorowie? Każdy senator ma jeden głos, 100 senatorów. Ale pan wie doskonale, no, że takie rzeczy trzeba wcześniej przewidywać, uzgadnić. To nie może być tak, że się rzuca do pustego basenu na główkę. To trwają cały czas rozmowy, a być może przejdzie też taki czas, że prezydent będzie, czy prezydent, czy jego pełnomocnik, bo pełnomocnikiem w tej sprawie jest pan minister Paweł Mucha, będzie przekonywał kluby senackie, senatorów do tego, żeby poparły wniosek, bo na koniec to jest tak, że w Senacie a przewidziane jest spotkanie z prezydentem, prezesa. Właściwie odwrotnie może powinienem powiedzieć. Nie jest wykluczone, że na jakimś etapie dojdzie do takiego spotkania, które będzie poświęcone temu tematowi, bo wiadomo, że jak ten temat pojawiał się przy poprzednich spotkaniach, no to on się pojawiał wtedy zdawkowo, w tym sensie, że były inne tematy, wtedy najczęściej sprawa sądów, ale jeśli będzie, być może przyjdzie taki moment, czy taki czas, kiedy pan prezydent spotka się z panem prezesem, żeby nie wiem, przekonywać, omawiać sytuację, uzgadniać pewne kwestie, no bo też pan prezydent mocno stąpa po ziemi i z jednej strony wie, że klub senacki to jest, klub senacki Prawa i Sprawiedliwości to jest, zdaje się, dzisiaj 60 chyba, nawet ponad 60 senatorów, więc to głosy senatorów PiS-u będą kluczowe, ale myślę, że głosy całego Senatu, wszystkich senatorów będą kluczowe. No i ważne jest to, żeby była nadzieja na jakąś odpowiednią frekwencję, która nie będzie kompromitująca dla całej idei. No, pan prezydent powiedział, że on też bierze na siebie pewne ryzyko, natomiast dzisiaj nikt tego dokładnie nie przewidzi. No, w Polsce referenda... Bierze na siebie, czyli prezydent jest zdecydowany bez względu na wszystko w tym momencie. Pan prezydent powiedział, prezydent po pierwsze powiedział, że taki wniosek zgłosi do Senatu i są dwie możliwości. Senat go przyjmie albo odrzuci. Zakładając, że przyjmie, no to potem oczywiście jest jeszcze cały proces kampanii referendalnej, żeby zachęcić Polaków po pierwsze do uczestnictwa w tym referendum, żeby jak najwięcej... A kiedy ten wniosek będzie zgłoszony? To już jest kwestia takich terminów wynikających z ustawy o referendum. No, jeśli referendum miałoby się odbyć ta listopadowa, no to cały ten kalendarz wynikałoby z tego, że z całego kalendarza, że to chyba trzeba zgłosić około 4 miesięcy wcześniej. Prezydent dzisiaj przedstawił zarysy kilku pytań, a czy jest otwarty na inne pytania, które będą na przykład troszkę w kontrze do jego propozycji? Bo jeżeli on mówi o wzmocnieniu roli rodziny, a będą propozycje dotyczące związków partnerskich, czy to jest możliwe? Te propozycje, o których dzisiaj tak jednak troszeczkę szczególnie mówił pan prezydent, narodziły się z licznych debat, z licznych głosów także obywateli, którzy przesyłali swoje propozycje do kancelarii, czy listownie, czy internetowo. Natomiast jeśli by się pojawiło jakieś bardzo ważne pytanie, które by się mieściło w idei tej referendum, to prezydent mówił, że nie jest na to zamknięty. Natomiast przyjdzie taki moment, kiedy prezydent już odpowiedzialnie będzie musiał ileś pytań, jakąś liczbę pytań zgłosić. A jaka to będzie liczba mniej więcej? Prezydent powiedział, że mu zależy, żeby to było, nie była ankieta zbyt rozbudowana, ale też, żeby tych pytań nie było 2-3, bo wtedy to będzie za mało. Czyli? Dzisiaj prezydent mówił, że to może być na przykład, można sobie wyobrazić, że to będzie około 10 pytań, no bo to jest taka liczba, że można zadać pytania na temat ważnych spraw, a z drugiej strony ta ankieta nie robi się zbyt długa, że ona by zniechęcała do udziału. I na koniec chciałbym zapytać o inną sprawę. Czy prezydent będzie chciał sam porozmawiać z premierem o możliwości spełnienia drugiego postulatu protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych? Chodzi o te 500 zł dodatku rehabilitacyjnego, o których rozmawiał z minister Rafalską. Pan prezydent jest w bieżącym kontakcie z rządem. Tutaj w szczególności z panią minister Elżbietą Rafalską, z którą już się spotkał dwukrotnie w tym tygodniu, w poniedziałek i wczoraj. I też wiadomo, że minister Rafalska w rządzie jest za to odpowiedzialna, więc jest taką osobą, która tą sprawę załatwia. I wiadomo, że też efekt tych rozmów, czy te postulaty przekazuje panu premierowi. Więc ten kontakt z rządem jest. I myślę, że on jest na tyle skuteczny, że już po poniedziałkowej rozmowie pana prezydenta z panią minister Rafalską we wtorek pojawiła się już nawet decyzja o spełnieniu jednego z tych dwóch postulatów protestujących. Jasne, ale jest kwestia tego drugiego. A właściwie pan prezydent, mam wrażenie, jest w tej chwili jedyną osobą, w której protestujący pokładają nadzieję. I prezydent, jak mówił, że też podczas tych rozmów z panią minister zachęcał rząd do przedstawienia jakiejś propozycji protestującym, jeśli nie natychmiastowego spełnienia tego postulatu. Krótko mówiąc, no bo wiadomo, że to jest też kwestia odpowiedzialności za budżet. Mówiąc skrótowo, będzie pilnował tej sprawy. Zaproponowania jakiegoś dojścia do tego. Musimy kończyć, dlatego... Tak, prezydent tej sprawy pilnuje i będzie jej pilnował. Dziękuję bardzo. Rzecznik prezydenta minister Krzysztof Łapiński, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do widzenia. Autopromocja Polskiego Radia. Żadne najstraszliwsze opisy piekła nie dorównują rzeczywistości, jaka wówczas miała miejsce. Powstanie w getcie. Polskieradio.pl. Walka bojowników getta miała ten specjalny charakter, że nie mieli żadnego wyjścia, żadnej możliwości na to, że się uratują. To była śmierć, która była ostatnim okrzykiem ludzkim. Wejdź na stronę Powstanie w getcie. Polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG z matrycą OLED za 4199 zł otrzymasz 400 zł na kartach BP. A kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z funkcją Super Slow Motion za 3599 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą! Dzień dobry, co ma pan najlepszego do malowania płotów? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko, ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector, Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Dużo, więcej, najwięcej. Klasyka grilla i nowe smaki w super niskiej cenie. Tak dużo na grilla nie było w Lidlu jeszcze nigdy. Bo to największy grill w Lidlu. I ponad 100 produktów na grilla, dużo, dużo taniej. Przyjdź i spróbuj. Teraz wybrane litrowe soki i nektary aż do